किस मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। किसे मांगे कहाँ जाए, किसे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। सबका दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मर्दूद है, बेखबर क्या खबर तुझको, क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सब के मेजान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। सबका दाता है तू, सब को देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। बशक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, चार दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया, किसने मौत का है इंतजार, वरना जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मौत से गाफिल न हो ऐ बेखबर, है तुम्हें माँ एक साहत दुनिया पर, मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। पहलवानों को पिछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं, तो कहीं सुबह हो न हो जेरे जमीन। तू खुशी के फूल लेगा कब तला, तू यहां से

الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتفيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مري مولا صلاة حية درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی یا خیر من دفنت بالقاع اعظامه فطاب من طيبهن القاع والاكام نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم على الصراط إذا ما زلت القدم فصاحباك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مع الأبرار ونهدنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا. ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا. ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، آج سے آج تک ہم سے جتنی خطائیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہم اس پر نادم و شرمسار ہیں، ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم اس پر تجھ سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر بے پناہ احسانات. یا اللہ ہمارا بال بال حضور کے احسانات میں جکڑا ہوا. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ امت کے حال پر روتے اور کٹتے رہے. یا اللہ روتے رہے اور کٹتے رہے. یا اللہ آپ کو کہنا پڑ گیا لعلک باخع النفس علی ان لا یکونوا مؤمنین. یا اللہ آج ہم تک جو کچھ پہنچا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق. یا اللہ یہ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پہنچا ہے، یہ احادیث مبارکہ پہنچی ہیں، یہ دین شریعت اور نظام پہنچا ہے. یا اللہ ہمیں اسے سر آنکھوں سے لگانے کی توفیق نصیب فرما، اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پورے دین کو لے کر آئے تھے، یا اللہ ہمیں اس پورے دین کی دعوت لے کر کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ زمین کے اوپر حضور کا نظام تمام نظاموں پر غالب فرما دیا ہے تم نے، یا اللہ اس غالب نظام کی بہاریں ہمیں بھی دکھا. یا اللہ دنیا کے تمام نظاموں کو حضور کے نظام کے سامنے مغلوب فرما. یا اللہ حضور کے نظام کو سب پر ظاہر و غالب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور یا اللہ اجتماعی زندگیوں میں بھی دین لانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنا حقیقی تعلق اور محبت نصیب فرما، اپنا حقیقی تعلق اور محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہاں پر یہ جتنے احباب اپنی اصلاح کی نیت سے تشریف لائے ہیں، ملک کے کونے کونے سے یہاں پر آئے ہیں اور یا اللہ پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے پہ نظر رحمت فرما. یا اللہ ان کے قلوب پر اپنی تجلی فرما. یا اللہ ان کے احباب پر رحم فرما. یا اللہ ان کی فریادوں کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کے گھر بار بچے چھوڑ کر جو ساتھی یہاں پر پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ تیری طلب کے اندر اوقات قبول فرما. یا اللہ تو یہ راتیں قبول فرما. یا اللہ تو یہ ذکر قبول فرما. یا اللہ تو یہ رونا دھونا قبول فرما. یا اللہ تو یہ آنسو قبول فرما. یا اللہ تو یہ فریادیں قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، کی اخلاص نصیب فرما. قبولیت نصیب فرما. یا اللہ قبولیت قبولیت نصیب فرما، یا غفار یا ارحم الراحمین، تو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے چن لے، نمائندہ بنا کے سارے عالم میں پھرا دے، یا اللہ تو اپنے دین کا جنون نصیب فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ذکر کے ساتھ دل کو لگا دے، یا اللہ تیری یاد ہی اوڑھنا بچھونا ہو جائے، یا اللہ تیرے ساتھ سونا اور تیرے ساتھ اٹھنا ہو جائے، یا اللہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو معمور فرما دے، ہمارے دلوں کو آباد فرما دے، ہمارے دلوں کو گلستاں فرما دے، یا اللہ باغ و بہار فرما دے، یا اللہ جن کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں دور فرما دے، جن کے دلوں میں جائز حاجات ہیں پوری فرما دے، جن کو جو پریشانیاں ہیں ساری دور فرما دے، جنہوں نے دعائیں ان کا کہا یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے مسکرات میں دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجوائے ہیں ان کی مشکلات کے لیے بھی کافی ہو جا، ان کی حاجات کے لیے بھی کافی ہو جا، یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت کو جوڑ دے اور ایک کر دے، یا اللہ امت کو غالب و منصور فرما، امت کو غالب و منصور فرما، مجاہدین کی مدد فرما، دینی جماعتوں کی مدد فرما، مدارس کی نصرت فرما، خانقاہوں کی مدد حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسجد تشریف ہے.